Zaczął program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 6 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska wstrzymuje się z decyzjami w sprawie Polski. Bruksela czeka, aż rząd zastosuje się do zaleceń Komisji Weneckiej. Były szef BOR-u Marian Janicki został nowym członkiem Platformy Obywatelskiej. Ministerstwo Kultury chce do końca roku odkupić polskie nagrania. Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzjami dotyczącymi Polski w związku z reformami w sądownictwie, które kwestionuje. Jej wiceszef Frans Timmermans poinformował, że dalsze kroki Bruksela uzależnia od wcielenia w życie zaleceń Komisji Weneckiej. Na posiedzeniu Parlamentarnej Komisji Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Timmermans powtórzył natomiast, że jeśli nie będzie reakcji Polski na zastrzeżenia dotyczące zmian w sądownictwie, Komisja przejdzie do kolejnego etapu w procedurze praworządności. Krytykę odpierali w większości polscy europosłowie. Beata Płomecka. Wiceszef komisji powtórzył zastrzeżenia dotyczące zmian w wymiarze sprawiedliwości. Niezależność sądownictwa w Polsce jest zagrożona. Frans Timmermans mówił, że na razie komisja czeka, ale jest gotowa przejść do kolejnego etapu w procedurze praworządności. Chodzi o wysłanie wniosku do unijnych krajów, który stwierdzi zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. Do jego poparcia potrzeba 22 państw. Zastrzeżenia wiceszefa komisji odpierali przede wszystkim polscy europosłowie. Tak mówiła Jadwiga Wiśniewska. Realizujemy nasze obietnice wyborcze. W Polsce o Polsce decydują Polacy. A Zbigniew Kuźmiuk krytykował komisję, że nie zajmuje się problemami w innych krajach. To są podwójne standardy. Jeżeli komisja w dalszym ciągu będzie szła tą drogą, to będzie rozsadzała Unię Europejską od środka. O dalszych decyzjach dotyczących Polski Komisja Europejska zapewne poinformuje na początku roku, bo w grudniu ma być znana opinia Komisji Weneckiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do rekonstrukcji rządu dojdzie nieco później niż zapowiadano, powiedziała Beata Mazurek, rzeczniczka PiSu. Zastrzegła, że choć terminu rekonstrukcji nie zna, to na pewno nie będzie to połowa listopada. Wcześniej rzecznik rządu Rafał Bochenek po spotkaniu premier z prezesem PiSu poinformował, że zmiany personalne w składzie Rady Ministrów będą strukturalne. Były szef BOR-u wstąpił do Platformy Obywatelskiej. O tym, że generał Marian Janicki został członkiem partii, poinformował w Krakowie jej wiceprzewodniczący Tomasz Siemoniak. Bardzo się z tego cieszę, bo to kolejne wzmocnienie i potwierdzenie, że środowiska byłych żołnierzy, byłych funkcjonariuszy angażują się w sprawy obywatelskie. Byli wojskowi, mogliby być na emeryturze, ale uznają, że sprawy w armii, sprawy w Ministerstwie Obrony, sprawy w Polsce idą w tak złym kierunku, że nie mogą siedzieć z założonymi rękami. Generał Marian Janicki pełnił funkcję szefa Biura Ochrony Rządu od 2007 do 2013 roku. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie obwiniali generała o zaniechania w związku z ochroną prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nieprawidłowości w organizacji podróży do Smoleńska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce do końca roku odkupić polskie nagranie od Warner Music Poland. Taką informację przekazał na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wiceszef resortu Paweł Lewandowski. Spółka Polskie Nagrania jest właścicielem w zasadzie praw autorskich do utworów, które są perłą w koronie polskiej muzyki, dlatego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie mogło być obojętne wobec możliwości odkupu tej spółki, która wcześniej była w domenie Skarbu Państwa i za grosze została sprzedana. W związku z tym zdecydowaliśmy się do końca roku, jeżeli negocjacje będą szły w dobrym kierunku, akceptowalnym dla Skarbu Państwa, odkupić spółkę. Założone w 1956 roku Polskie Nagrania to najstarsza krajowa wytwórnia płytowa posiadająca najbogatsze archiwum nagrań muzyki polskiej. Wydała albumy z największymi szlagierami muzyki rozrywkowej, ale też muzyki klasycznej z lat 50. i 60. z archiwalnymi nagraniami z konkursów chopinowskich, jazzem czy płyty dla dzieci. Mieszkańcy Piły świętowali urodziny Stanisława Staszica. Był tort, laurka i pamiątkowe zdjęcie. Ten najbardziej znany Pilanin został ochrzczony w Pile i właśnie tę datę, 6 listopada, uznaje się za dzień jego urodzin. Happening z tej okazji odbył się przy ławeczce Staszica na Placu Konstytucji. Tutaj zrobiliśmy sobie właśnie fotkę, uczyliśmy się o nim w szkole, chodziliśmy do jego muzeum ze szkołą jeszcze, nie? No i dlatego chcemy odwiedzić go w dniu urodzin. Tak wygląda, proszę Państwa, pamiątkowa laurka i tu jest również miejsce, abyście Państwo mogli złożyć swój autograf. W prezencie dla Stanisława Staszica mieszkańcy przynosili wełnę w barwach Piły, białą, czerwoną i zieloną. Zostanie z niej uszyty szalik, którym zostanie otulona postać Staszica na ławeczce w centrum miasta. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dobrze, że przed naszymi piłkarzami mecze towarzyskie. Nie wiadomo, co ze zdrowiem Roberta Lewandowskiego. Niby uraz mięśnia dwugłowego zaleczony, ale lekarz kadry dr Jacek Jaroszewski nie chce powiedzieć, czy napastnik Bayernu zagra z Urugwajem i Meksykiem. Badania, które Robert przeszedł, bardzo dokładne, wiele nie zmieniły. W zasadzie robiliśmy po to, żeby się upewnić, że nic poważnego jemu nie jest. I tak naprawdę w następnych paru dniach się okaże, tak jak w kilku innych przypadkach, czy on będzie gotów do zagrania w meczu. Bo wiadomo, że żadnego ryzyka na pewno nie będziemy podejmować. Stwierdził dr Jaroszewski. Z Urugwajem gramy w piątek w Warszawie, z Meksykiem trzy dni później w Gdańsku. To przed nami, za nami, kariera Andrei Pirlo. Wczoraj zagrał ostatnie profesjonalne spotkanie. To był mecz New York City FC z Columbus Crew. To właśnie ekipa z Nowego Jorku była jego ostatnim klubem. Wcześniej zdążył zapracować na status ikony w Juventusie i Milanie. W reprezentacji Włoch też grał pierwsze skrzypce, był mistrzem świata i wicemistrzem Europy i żal, że tacy piłkarze odchodzą na sportową emeryturę. Nie wybiera się na nią na razie Łukasz Kubot. W Łeb wzięły jednak wyliczenia, że będzie od dziś liderem światowego rankingu deblistów. Okazuje się, że będzie nim Marcelo Melo, z którym ostatnio świętują razem sukces za sukcesem. Kubot ostatecznie jest w tym zestawieniu tuż za Brazylijczykiem. I znów o piłce krajowej. Tym razem, choć nowy trener Pogoni Szczecin z zagranicy, został nim po Macieju Skorzy Kostar Juniajć. Ma niemiecki paszport i prowadził m.in. Kaiserslautern czy TSV Monachium. Obejmuje drużynę w niełatwym momencie. Pogoń jest ostatnia w tabeli, a jej kibice, co robi się ostatnio u nas normą w przypadku gorszej gry, grożą piłkarzom rękoczynami. To na szczęście nie do pomyślenia w szachach. Z drużynowych mistrzostw Europy nasze panie wracają z miejscem czwartym, panowie dziesiątym. Polki w ostatnim meczu turnieju do brązowego medalu potrzebowały zwycięstwa, ale uległy Rumunkom 1-3. Polacy pokonali za to 3-1 Francuzów. Mistrzyniami Europy zostały Rosjanki, mistrzami Azerowie i tą informacją kończymy ze sportem na dziś na naszej antenie. Jutro pierwszy serwis sportowy tuż po 7. Praktycznie w całym kraju zachmurzenie, duże, niewielkie opady deszczu lub mrzawki, głównie na południowym zachodzie i w centrum. Jutro temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni, wiatr na ogół słaby, miejscami może trochę popadać się, głównie na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dobry wieczór Państwu. Do końca roku zostały nam tylko 54 dni, albo mówiąc inaczej, 7 audycji Historie jak z książki. Będzie więc czas na podsumowania, przypominanie i tak dalej, i tak dalej. Na pewno będziemy mówić o patronach tego roku. 2017 rok jest także, między innymi, rokiem rzeki Wisły. W ciekawy sposób przypomniała o tym Telewizja Polska. W TVP Kultura emitowany jest właśnie 10-odcinkowy reportaż na temat królowej polskich rzek. Małgorzata Niecicka-Mac i Cecylia Malik odwiedzają miejscowości z Nadwisły, spotykają się z różnymi ludźmi, rozmawiają o historii rzeki, pokazują różne ciekawostki. Najbliższy odcinek, 11 listopada, opowie o przedmiotach wyłowionych kilka lat temu z Wisły w Warszawie. Te skarby, między innymi marmurowe posadzki i ściany, zrabowali w XVII wieku szwedzcy okupanci. Ale z nie wszystkimi dopłynęli do Gdańska i dalej za morze. Po konserwacji za kilka lat te cenne przedmioty trafią na Cytadelę, do Muzeum Historii Polski. Zapraszam Państwa na audycję. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka ma stopę za niską, piosenka podniesie ci ją.

Nie, to się nie stanie. Jeszcze trochę wysiłków, a zwycięstwo będzie nasze. Tak przemawiał 2 lata później do czerwonoarmistów. Także 100 lat temu, 8 listopada, w Olsztynie urodził się Tadeusz Nowakowski, pisarz, publicysta, współpracownik BBC i sekcji polskiej rozgłośni Wolna Europa. Na zakrwawionym bruku Poznania kładziemy dzisiaj biało-czerwone róże. Tak, jak kładliśmy je w okupowanej Warszawie na miejscu straceń i egzekucji ulicznych. Mówił Tadeusz Nowakowski o poznańskim czerwcu 56. 100 lat temu, 12 listopada, obowiązki głowy państwa przejęła Rada Regencyjna, a już niespełna rok później, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku, nastąpił tak zwany zamach stanu. Ignorując istnienie Rady Regencyjnej w Warszawie, w Lublinie powstał inny rząd, Ignacem Daszyńskim na czele. Wspominał generał Stanisław Sosabowski. 8 listopada 1918 roku Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali zwolnieni z niemieckiego więzienia w Magdeburgu. Hrabia Kessler stał już przed nami. Panowie są wolni. Mamy rozkaz kanclerza Rzeszy towarzyszyć panom do Berlina. Nie ma minuty do stracenia, inaczej za nic nie ręczą. Wspominał w 1958 roku generał Sosnkowski. 2 dni później Piłsudski dotarł do Warszawy. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo wojsk polskich, a następnego dnia Daszyński złożył na ręce Józefa Piłsudskiego dymisję swojego rządu. Tymczasem 11 listopada 1918 roku w Retond koło Compiègne podpisano zawieszenie broni kończące I wojnę światową. 6 listopada 1939 roku okupacyjne władze niemieckie aresztowały 183 pracowników naukowych krakowskich uczelni. Ten moment wspominał jeden z uwięzionych, profesor prawa Jan Gwiazdomorski. Zgłosił się do rektora SS Obersturmbannführer Müller. Poprosił rektora, że on by chciał wygłosić pewien odczyt dla profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy rektor oświadczył, że on bardzo chętnie tego rodzaju odczyt zorganizuje, Müller przyjechał w otoczeniu sfory policjantów i SS-ów, którzy otoczyli gęstym kordonem gmach uniwersytetu, wszedł na katedrę, oświadczył, że to jest niesłychaną rzeczą, żebyśmy śmieli otworzyć uniwersytet, nie pytając się władz niemieckich o pozwolenie, zostajemy wszyscy aresztowani i zostaniemy przewiezieni do obozu jeńców, in ein Gefangenenlager. 9 listopada 1989 roku upadł mur berliński. Polskie Radio informowało. Rząd NRD podjął w czwartek wieczorem decyzję o otwarciu granicy z Republiką Federalną Niemiec i Berlinem Zachodnim. Po obu stronach muru berlińskiego trwała w czwartkową noc wielka feta. Pito szampana i krzyczano z radości. Niektórzy brali ze sobą młotki i odkuwali fragmenty muru na pamiątkę w przekonaniu, że niedługo zostanie on zburzony. W sobotę 11 listopada, jak przypomniała w kalendarium Magdalena Karczewska, będzie Święto Niepodległości. Ustanowiono je w 1937 roku. Przed wojną obchodzono je tylko dwukrotnie. W 1938 centralne obchody odbyły się nie w Warszawie, a w Cieszynie z udziałem prezydenta Ignacego Mościckiego. To było tuż po sąsiedzkiej wojnie z Czechami, więc władzom zależało na podkreśleniu obecności Polski na tym właśnie terenie. Przypomina o tym listopadowy miesięcznik w sieci Historii. Komuniści wykreślili z kalendarza świąt 11 listopada. Nielegalne świętowanie w okresie PRL-u kończyło się nierzadko represjami milicyjnymi, także w tych ukochanych przez niemałą część Polaków latach 70. zwanymi latami Edwarda Gierka. Po wybuchu Solidarności w 1980 roku zmieniło się, nawet komuniści składali wieńce pod pomnikami narodowymi. Oficjalnie święto wróciło do kalendarza i jest dniem wolnym od pracy od lutego 1989 roku. Historie jak z książki. 20-lecie od kuchni, kulinarna historia przedwojennej Polski. Tak brzmi cały tytuł. A może nie cały jeszcze, bo potem są podtytuły jakieś. Nowej książki, której autorką jest pani Aleksandra Zaprutko-Janicka, która dziś jest w studiu Trójki. Dzień dobry pani. Dzień dobry. A właściwie dobry wieczór, bo już jest bardzo, bardzo późno. Dobry wieczór panu i dobry wieczór słuchaczom. Praktyczne ciekawostki historyczne.pl jest wydawcą tej książki, można powiedzieć? Razem ze znakiem, bo tak. To teraz tak jest... Dokładnie. Że razem wspólnie robić. Ciekawostki zaczęliśmy jako taki miły studencki projekcik po zajęciach, dla zabawy, dla przyjemności. Zrobił się z tego z czasem całkiem poważny serwis, który teraz działa w ramach grupy wydawniczej Znak, i dzięki czemu możemy też wydawać książki. Bo myśleliśmy, że skoro nasi czytelnicy lubią taką historię opowiedzianą z jednej strony mniej poważnie, z drugiej strony bardziej przystępnie, więc czemu ograniczać się do internetu? Dlatego zaczęliśmy wydawać książki. No i moja książka, trzecia już, jest częścią wydawnictwa ciekawostek historycznych i została przez nie wypuszczona na rynek. A praktyczne ciekawostki historyczne mamy kilka kategorii. Właśnie jedną z nich są ciekawostki praktyczne, inne są poświęcone książki obyczajowości, jeszcze inne historii Polski, jak choćby ostatnia o polskim imperium. Biorę książkę do ręki, jestem głodny i myślę sobie, jakiś fajny przepis znajdę, a na pewno to będzie taki przepis, którego nie będę mógł zrealizować, bo już nie ma tych produktów, a przynajmniej na pewno one tak nie pachną, ale będzie to coś może z hotelu Bristol w Warszawie, obok którego niedaleko mieszkam, albo z kuchni jeszcze europejskiego. Tymczasem dowiaduję się, jaka straszna bida jest w tej naszej kuchni. I tak naprawdę tych przepisów jest też trochę oczywiście. Od razu powiemy, żeby reklamować książkę, jakże. Ale tak naprawdę napisała pani o tym, jak trudno było gotować. Jak ugotować z niczego. Jak ugotować no, tę zupę, no co to się mówiło, na czym się zupę gotowało? Zupa na gwoździu. Na gwoździu. Dokładnie. Inspirację do napisania 20-lecia od kuchni przyniosła mi moja pierwsza książka poświęcona życiu codziennemu w czasie okupacji. Otóż zastanawiałam się, jak to możliwe, że nasze babcie tak szybko wstrzeliły się w okupacyjny dryl, w tą biedę, te trudności, kryzys gospodarczy i tak doskonale sobie poradziły. Cóż, były doświadczone. Przedwojenna Polska nie była rajem, jaki przedstawia nam się w popkulturze, w filmach, serialach, opowieściach książkowych. Proszę pani, bo przedstawiał PRL już tak dużo, że było tam biednie, niedobrze, że to jest takie odbicie, no naturalne. Tak, to wydaje się naturalne, natomiast poszliśmy w drugie ekstremum. Przedwojenna Polska to tylko damy ułani, Wieniawa, Piłsudski i wszyscy się bawią na rautach na zamku. Tylko, że to był promil. Promil społeczeństwa, cała reszta wcale tak kolorowo nie żyła. No właśnie, historycznie rzecz ujmując, mówi pani o pierwszej wojnie. Pierwsza wojna to dla mnie się wydaje problem, który wciąż jest niezgłębiony na przykład przez film. Pierwsza wojna to co jest? No na przykład CK Dezerterzy. Piękna zabawa cały czas na wojnie uciekinierów, tak. Prawda? A to wojna, która była nie żadną pierwszą, tylko kompletnym horrorem, niszczycielską, zupełnie zrujnowała potwornie te ziemie, które należały do Polski, a potem znowu należały. Pani o tym pisze, jak kobiety podnosiły kraj z ruiny. Tak. Dokładnie, ponieważ nie było mężczyzn. I tu jest ten moment jeszcze, że już powiem, w tej książce też jest dużo kobiet. Bo trzeba im wreszcie przywrócić głos. To jest połowa społeczeństwa. Kobiety, które zastąpiły mężczyzn. Mówi się, że mężczyźni wywalczyli niepodległość, ale przetrwanie narodu zapewniły kobiety, bo to one wychowywały kolejne pokolenia, one wpajały im wartości patriotyczne, świadomość narodową. I gdyby nie ich działalność, gdyby nie ich wspieranie organizacji podziemnych, czy w czasie I wojny światowej polskich oddziałów zbrojnych, to nie byłoby możliwości zadziałać tak, jak Polacy zadziałali w 1918, wywalczyli niepodległość. Z drugiej strony mężczyzn nie ma, są na froncie, kraj jest zrujnowany, a kobiety zakasują rękawy, zdejmują gorsety, bo nie da się już w nich robić przy taśmie fabrycznej i biorą się do roboty. Tylko z drugiej strony I wojna światowa przemeblowuje kompletnie społeczeństwo. Bo te kobiety, które zaczęły pracować, przekonały się, kurczę, dobrze jest mieć swoje pieniądze. To jest niezależność, to są nowe możliwości. Jak chcę, mogę się usamodzielnić. Jak chcę, mogę zdecydować, że będę się dokształcać. Jak chcę, mogę mieszkać sama, nie zależeć od opieki. Nie wisieć na ramieniu brata, ojca, męża, syna. Tylko mogę być aktywnym członkiem społeczeństwa, mogę budować tą nową Polskę. I poszły do pracy. Czasem było tak, że potem wracali mężczyźni i rugowali te kobiety z pracy, bo mężczyzna był zawsze poważnie traktowany w pracy, ale na pewno nikt ich nie rugował z kuchni. Musiały coś ugotować. Jak sobie radziły? Musiały, nie było innego wyjścia. Prowadzenie domu jako takie początkowo polegały w dużej części kobiety na pomocy służących, bo nawet średnio zarabiających urzędników, nauczycieli, wszystkich było stać na pomoc domową, czy chociażby na dochodzącą kilka razy w tygodniu panią, która robiła porządki, prała i tak dalej. Natomiast czasem to wszystko spadało na kobietę i gdyby nie to, że zmuszała się do naprawdę dużego wysiłku, to dom by nie funkcjonował. To ona pierwsza wstawała, to ona dbała o to, żeby cokolwiek znalazło się na stole. Ona biegła na targ, ona po pracy biegła z powrotem do domu, siekała kotlety, nawet jeśli była panią doktor, i stawiała przed swoimi bliskimi kolację. To pan domu po pracy odpoczywał, a pani domu cerowała, prasowała, sprzątała, zmywała i tak dalej, i tak dalej. Zanim jednak coś powiemy też o zapachach, bo nie może być tak tylko, że ta woda na tym gwoździu, która nie pachnie. Powiedzmy, że w Polsce wtedy ludzie byli głodni. Niestety, tak. Polska po I wojnie światowej, to zaznaczmy, 90% terytorium Polski, przez to 90% terytorium przetoczyło się działania wojenne. To nie była wojenka na zasadzie jednej potyczki i do widzenia. To była wojna totalna. Gospodarstwa płonęły, ludzie ginęli, cywile. Jak ewakuowali się zaborcy, to zabierali ze sobą nie tylko wojsko, ale też jedzenie. Maszyny, specjalistów, jedzenie, sprzęt, gospodarstwa i tak dalej. Czy ten głód, ta bieda dotyczyła wsi przede wszystkim, prawda? Przede wszystkim, ale też w miastach. Zaznaczmy, że dotyczyła większości społeczeństwa, bo 70% przedwojennej ludności mieszkało na wsi. My teraz się lubimy przyznawać do korzeni szlacheckich, inteligenckich, ale tak naprawdę praktycznie ogromna większość Polaków swoje korzenie przedwojenne wywodzi z wsi. Lepiej rozwiniętej, gorzej rozwiniętej, bo Polska była krajem kontrastów. Z jednej strony mamy wsie, gdzie doprowadzana jest elektryczność, są podłogi, eleganckie kuchnie, wszyscy chodzą porządnie ubrani, każde z dzieci ma buty, a z drugiej strony mamy wsie, gdzie są kurne chaty, chylące się ku upadkowi dachy, ludzie chodzą boso, wygłodzeni, wychudzeni i nie mają możliwości wybić się. Dwa słowa o jedzeniu. Co ludzie jedli wtedy w II RP? Nie mówimy o tych rautach, blistolach i innych europejskich. Tak. Rozbrajają mnie wszelkie restauracje typu chłopskie jadło, wiejskie jadło, staropolskie jadło. Które teraz istnieją. Tak, jest ich mnóstwo w tej chwili. Bardzo łatwo trafić na wiejskie jadło, gdzie jest na przykład golonka, schabowy, bigos myśliwski i tak dalej, i tak dalej. Jakby przedwojenny polski chłop wszedł do takiej restauracji, jakby mu ktoś przeczytał menu, bo niekoniecznie umiał czytać, to by się złapał za głowę i zastanawiał się, do jakich jaśnie pańskich stołów zasiada. Bo niestety takie menu nie miało niczego wspólnego z tym, co zwyczajnie jadano na wsi. Mięso nigdy nie było głównym bohaterem posiłku, raczej dodatkiem, bo świnkę zabijano raz, dwa razy do roku i to w zamożniejszych gospodarstwach. I często większość sprzedano do miasta. Dokładnie, bo skądś trzeba było wziąć gotówkę, którą potem wykorzystywano do zakupu nafty, zapałek, soli. O, sól. Sól na wagę złota niemalże. No właśnie, pisze pani o tym, dasz mi się wierzyć nie chcę, bo sól dzisiaj jest tak dostępna i właściwie nic nie kosztuje. Tak, sól albo zapałki. Zapałki. 10 groszy za opakowanie zapałek. To jest cena, którą ja pamiętam, bo teraz się przerzuciłam na zapalarkę. To się wydaje absurdem, ale zapałki przed wojną były tak drogie, że dzielono je na czworo, żeby przypadkiem za dużo nie zużyć do jednego rozpalania pod kuchnią. Po przerwie w naszej rozmowie powiemy może jednak więcej o zapachach. Ach, zdecydowanie. Dziewczyny z tamtych lat, które szły przez nowy świat. Ewa Pół i Ewa F i na wietrze Hanek śpiew. Ci faceci z tamtych lat, którzy szli przez nowy świat. Duduś P i Marek P, gdzie wędrują teraz gdzie? Te fryzury szpilek stóp, a Mariusz napina łuk. Ten zmodulowany głos i te nogi po sam nos. Te lambrety z tamtych lat, no wjeżdżały w marzeń kar. Ale ja mi z tobą tle i za szyję trzymam cię. Podnieś w górę wzrok zmęczony, przestań marszczyć brwi. Z lat zielonych walc szalony jeszcze ci się śni. Muzyka. Aleksandra Zaprutko-Janicka jest dzisiaj gościem Trójki programu Historii jak z książki. Jeszcze raz panią serdecznie witam. Praktyczne ciekawostki historyczne.pl. Pani jest jakby pomysłodawcą, współpomysłodawcą tego portalu. I książka ta jest anonsowana przez te ciekawostki. Co ciekawego możemy powiedzieć o jedzeniu miejskim? Bo mówiliśmy przed chwileczką o wiejskim jedzeniu w drugiej RP. Przede wszystkim, że bardzo wiele rodzin, na przykład robotniczych, miejskich, wywodziło się ze wsi, bo to były osoby, które ruszały do miasta, żeby poprawić jakiś sposób swój byt, podciągnąć się w drabinie społecznej i przenosiły do tego miasta swoje wiejskie zwyczaje. Więc jeśli na wsi jedzono na śniadanie żurek, taki klasyczny żurek z ziemniakami, w miastach też w bardzo wielu domach dokładnie to samo jadano na śniadanie, ale na przykład dobrze zarabiający robotnik zaczynał jadać kanapki, bo kanapki, które nam się wydają podstawowym materiałem. Z szynką. Tak. Mój dziadek był robotnikiem przed wojną i jadł kanapki z szynką, o których opowiadał mi w latach 60., kiedy ja nie widziałem szynki. No właśnie, bo to była dobra fucha bycie robotnikiem. Robotnik w 36 roku zarabiał mniej więcej 120 ówczesnych złotych, za to można było kupić 360 kg chleba, ale już lodówka kosztowała 2000. Właśnie, jesteśmy przy lodówce. Powiemy jeszcze o daniach i jakichś paru przepisach, które tutaj pani może nam odczyta na przykład, ale muszę o lodówce. Z tej książki dowiedziałem się, oczywiście nie zajmuję się historią taką przemysłową, czy gospodarczą, czy techniczną powiedzmy, ale pani pisze tu o lodówkach bardzo ciekawą rzecz. Otóż pamiętam z bardzo głębokiego dzieciństwa, że na ulicy sprzedawano lód. Rozwoził gość lód. To znaczy po wojnie jeszcze musiały istnieć te lodziarnie, dwa słowa o tak, nich. Lodówka pokojowa to było bardzo ważne, ale też dla wielu niedostępne urządzenie, bo to była pierwsza możliwość chłodzenia w mieszkaniach żywności, dłuższego przechowywania żywności. Powiedzmy, to nie było na prąd. Dokładnie. Lodownia na lód, który kilkanaście kilogramów lodu wrzucano do specjalnej przegródki, do której jeszcze na dole oczywiście przymocowywano kranik, bo ten lód z czasem się roztapiał i trzeba było jakoś spuścić wodę. A przez ściankę ten lód chłodził mięso, nabiał, wędliny, czyli rzeczy, które łatwo się psują, a z drugiej strony były drogie. Przy czym sam lód nie był też tanią imprezą, bo trzeba było zapewnić sobie abonament na lód, no bo nie każdy mógł sobie pozwolić, w szczególności w mieście, na zbudowanie przydomowej lodowni, czyli takiej ziemianki w pewnym sensie, do przechowywania lodu, który gromadzono tam zimą, odpowiednio zabezpieczano, izolowano i który do wczesnej jesieni nadal był, nadal można było z niego korzystać. I na przykład jeśli jaśnie pani posiadająca dwór i przy dworze lodownię zapragnęła w środku lata lodów, to było do zrobienia. A w Stanach Zjednoczonych w tym samym czasie mieli już ponad milion lodówek w gospodarstwach domowych, ale to były Stany Zjednoczone. No tak. Padło słowo psucie jedzenia i jak go konserwowano. Zwróciłem uwagę na to, że dużo pani o tym pisze, jak strasznie udawano różne jedzenia, które nie były wcale jedzeniem. Całe przytacza pani metry w ogóle tego, różnych substytutów tego jedzenia. To zupełnie niesamowite, że się przestaje człowiek chcieć jeść. Oj tak. Kantowano. Strasznie, straszliwie. Byłam absolutnie zszokowana tym, jak bardzo, jaka wielka skala była oszustw na żywności. My teraz jesteśmy regularnie oszukiwani, bo sięgamy po jogurt, a tam jogurt, serwatka, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, a jeśli owoce, to tylko aromat identyczny z naturalnym i tak dalej, i tak dalej. A jogurt to powinno być mleko i bakterie kwasu mlekowego. Podobnie przed wojną, tylko wtedy to robiono na dużo gorszą skalę, bo trucizny wrzucano w ryj. Dokładnie. Farby, które były trujące, kancerogenne, oszukiwano na wszystkich etapach. Tylko konsument był biedny i nie był w stanie tak naprawdę poznać, w którym momencie go oszwabiono. Bo na przykład jeśli bierzemy herbatę, no to już na samym początku, już gdy zbierano listeczki w dalekiej Azji, to tam już dorzucano jakichś tańszych, gorszych, czy w ogóle jakiejś innej rośliny. Herbaty wcześniej już użytej. Na przykład, ale właśnie na samym etapie produkcji już obniżano wartość produktu. Potem pośrednik dodawał od siebie też jakiejś właśnie zużytej herbaty, czy jeszcze zupełnie czego innego, jakichś podsuszonych listków, które tak samo zwijają się jak herbata. Potem jeszcze sklepikarz dociążał herbatę, na przykład zwilżając ją, lub jeśli był draniem prawdziwym, to dosypując do niej nawet opiłków metalu, które zwiększały wagę, ale z drugiej strony wbijały się w trud pokarmowy, mogąc naprawdę bardzo zaszkodzić człowiekowi. To ten mój dziadek, który wspominał to jedzenie z drugiej RP, którego już nie mieliśmy w PRL-u, wspominając zapach śledzi, chyba jednak musiał prawdziwe śledzie kupować, a nie podrobione. Książka ta jest o tym, o czym mniej więcej tu mówiliśmy. Ma też piękne fotografie, róże ze starych gazet. Źródła, pani, to są gazety, zauważyłem. Bardzo, tak, bardzo to jest ważna część, prawda? Tak, bo ja kocham przedwojenną prasę. Tylko źródło. Kocham po prostu przedwojenną prasę. Czytajmy przedwojenną prasę, tam dużo można znaleźć. I wreszcie jest ta część, na koniec ostatnia, o której chciałem powiedzieć. To są jednak przepisy, porady, które pani cytuje za tamtymi czasami i sama nawet je stosuje jakieś. Tak. Przeczytałem o tym pierniku, to było rozczulające. Pierniki tak, ale i tak każdemu to powtarzam. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie przypalił garnka i nie zasmrodził całej kuchni. No, przed wojną istniały metody na pozbycie się tego przykrego zapachu. Mianowicie w bardzo wielu domach samodzielnie palono kawę i zauważono, że zapach palonej kawy bardzo ładnie neutralizuje inne brzydkie aromaty. Więc gdy ktoś przypalił garnek, to na patelnię rzucano kilka ziarenek kawy. Dodatkowo wstawiano dużą miednicę pełną zimnej wody i jakimś dziwnym sposobem rzeczywiście ten dym jakoś znikał, wywietrzony, a zapach jakoś się ulatniał. Też są niesamowite sposoby sprzątania przedwojenne, bo ja się przerzuciłam już od dawien dawna na sprzątanie z pomocą sody i octu. I naprawdę wszystkie te żrące, śmierdzące środki mogą się schować, a gdy jeszcze dodamy do tego odrobinę skórki cytrynowej i cytryny, to nagle cały dom pachnie taką świeżością, że ojejku. No i mamy poradę od pani Aleksandry Zaprutko-Janickiej, która dzisiaj była moim gościem i państwa. Dwudziestolecie od kuchni to najnowsza książka, którą polecamy. Wydawnictwo Znak, ciekawostki historyczne, przeznaczyły parę egzemplarzy dla słuchaczy Trójki. Trzeba napisać historię jak z książki @polskieradio.pl oraz napisać adres ten nie mailowy, żebyśmy wiedzieli, dokąd tę książkę mam dzisiaj wysłać. No wreszcie na koniec troszkę zapachniało. Dziękuję pani za wizytę. Proszę bardzo. Gdzieś przed knajpą czy traktiernią, gdzie się ciemne typy kręcą, na dalekich peryferiach spotkali się bida z nędzą. I jak tu człowiek nie popije, gdy spragniony nie syty, więc wstąpili bida z nędzą na maleńki aperitif. No i pili po dwie wale, po dwie większe, po dwie średnie, coraz więcej, coraz szybciej, że aż chlejąc czkali wrednie i spluwali, przeklinali na glut, na smród, na ohydę. Zapijala bida nędzę, zapijala nędzę bidę. Urżnęły się w sztok na pestkę, aż już pić nie mogły więcej. Nędza już nie czuła bidy, bida już nie czuła nędzy. A nazajutrz miejski ludek zachlystywał się swym szczęściem. Ani nędzy, ani bidy w całym już nie było mieście. Lecz znaleźli je pod wieczór, gdy w rynsztoku zgodnie spał. Obudzili, wytrzeźwili, wszystko sobie przypomniał. Gdzieś przed knajpą czy traktierem, gdzie się ciemne typy kręcą, na dalekich peryferiach spotkali się bida z nędzą. Historie jak z książki. Grał ryzykownie, wymanewrował Austriaków, Niemców i polskich konkurentów do władzy odradzającego się państwa polskiego. Musiał mieć nie dwa, lecz przynajmniej trzy sumienia. O kim mowa, powie o tym profesor Michał Kopczyński. Bóg mi powierzył honor Polaków, jemu go tylko oddam. Tak wedle Ludwika Kickiego brzmiały ostatnie słowa księcia Józefa Poniatowskiego, zanim się rzucił w nurty Elstery. Kicki był adiutantem księcia, towarzyszył mu do ostatniej chwili i ostatnie słowa księcia Józefa mógł słyszeć rzeczywiście. Późniejsi krytycy jego relacji poddawali je w wątpliwość. Czy parokrotnie ciężko ranny Poniatowski mógł wypowiedzieć tak poważne słowa? Jeszcze inni podejrzewali Kickiego o stawianie szefowi pomnika, który w przyszłości miał pokrzepiać polskie serca i wskazywać drogi postępowania. Jak było naprawdę, tego zapewne się nie dowiemy. Tak czy inaczej jednak, książę Józef stał się w polskiej tradycji symbolem wierności Napoleonowi. W czasie, gdy rząd księstwa warszawskiego oczekiwał w Dreźnie na dalszy rozwój wypadków, gdy niektórzy jego ministrowie potajemnie nawiązali kontakty z Polakami w otoczeniu cara Aleksandra I, książę Józef pozostał przy Napoleonie i zginął. Przykładna lojalność wobec sojusznika, dzięki któremu udało się odbudować namiastkę niepodległej Polski. Lojalność godna narodowego bohatera, lojalność wobec sojuszniczego kraju, z którym przez cały wiek XIX i dalej Polacy wiązali nadmierne nadzieje. Mało kto pamięta, że kilka miesięcy wcześniej, gdy na jaw wyszły dwuznaczne działania niektórych ministrów księstwa, ten sam książę Józef tak to tłumaczył napoleońskiemu ambasadorowi w Warszawie. Od dawna każdy Polak ma dwa sumienia. Przede wszystkim Polak chce być Polakiem. Jeżeli tego nie można osiągnąć jedną drogą, szuka drugiej. Koniec cytatu. Książę pozostał przy jednej drodze. Ministrowie księstwa szukali drugiej i ją w końcu znaleźli. Choć Kongres Wiedeński nie doprowadził do zjednoczenia ziem polskich pod berłem zwycięskiego cara Aleksandra, to jednak powstało Królestwo Kongresowe z własną konstytucją, carem jako królem i z własnym parlamentem. A że car z parlamentem się nie liczył, to już sprawa inna, późniejsza. Car Aleksander zawiódł nadzieję Polaków. Ale jeszcze w czasie wawelskiego pogrzebu księcia Józefa w 1817 roku poeci i panegiryści sławili zarówno zmarłego, jak i Aleksandra. Późniejsi historycy uznali to za hipokryzję. Niektórzy z entuzjastów Aleksandra pozostali przy jego boku nawet wtedy, gdy było jasne już, że zawiódł. W ten sposób na śmietnik historii trafił bohater spod Somosiery, dowódca szwoleżerów Gwardii Napoleońskiej, generał Wincenty Krasiński. Podobny był los pośmiertny księcia Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, wybitnego ministra finansów Królestwa Polskiego i twórcy Banku Polskiego. Epoka romantyzmu nie znosiła dwuznacznych postaci. Wolała jasne rozróżnienie na czarnych i białych, odcienie szarości, pozostawiając jedynie Walenrodom, ale tych w rzeczywistości nie było znów tak wielu. Jeśli książę Józef miał dwa sumienia, to ile sumień musiał mieć Piłsudski? Nie był rzecz jasna związany żadnym węzłem lojalności z carską Rosją. Już jako dziewiętnastolatek uczestniczył w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III, za co trafił na Syberię. 10 lat później podjął współpracę z wywiadem japońskim w imię zniszczenia znienawidzonej Rosji, której był formalnym poddanym. Wkrótce później zaoferował współpracę wywiadowi austriackiemu, obiecując, że w razie wojny stanie na czele polskich ochotników, by wzniecić w królestwie powstanie. Powstanie nie wybuchło, a Piłsudski zawdzięczał przetrwanie w polityce krakowskim konserwatystom, którzy wyjednali zgodę Wiednia na powstanie Legionów Polskich. Ale i wobec nich nie był Piłsudski lojalny. W 1915 roku stworzył polską organizację wojskową, w 1916 opuścił Legiony, a rok później wywołał kryzys przysięgowy, po którym Niemcy uwięzili go w magdeburskiej twierdzy. Za każdym razem grało wszystko. Gdyby jego zamysły się nie powiodły, na trwałe zniknąłby z polityki. Za każdym razem jednak wygrywał pokera. Gdy 10 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy, jego autorytet był tak wielki, że powołana przez Niemców Rada Regencyjna oddała mu władzę. Piłsudski grał ryzykownie. Wymanewrował Austriaków, Niemców i polskich konkurentów do władzy w odradzającym się państwie polskim. Musiał mieć nie dwa, lecz przynajmniej trzy sumienia. Dzieje się historia. Robert Gerward, Pokonani. I podtytuł książki Dlaczego pierwsza wojna światowa nie zakończyła się 1917-1923. Dla Zachodu data 11 listopada 1918 roku oznaczała pokonanie wrogów i zakończenie walk, które pochłonęły całe pokolenie. Jednakże dla znacznej części Europy data ta nie miała żadnego znaczenia, gdyż w wielu krajach wybuchały nowe, równie koszmarne konflikty. Sej pionierskiej, opartej na bogatych źródłach pracy, Robert Gerward zmusza czytelnika do ponownego przemyślenia spuścizny I wojny światowej. Prawdziwą katastrofę Europie przyniosły nie tylko walki na frontach, ale i wydarzenia późniejsze, gdy kolejne kraje z obu stron konfliktu popadały w ruinę rewolucji, pogromów, masowych wypędzeń i kolejnych walk. Przykłady. Smyrna, Izmir. Smyrna, zajęta przez wojska Atakirka, była miejscem rzezi 100 tysięcy ludności greckiej, ormiańskiej, a chrześcijańskie miasto zostało całkowicie spalone. Autor opisuje też konflikty i lokalne rewolucje inspirowane sowieckim przewrotem w 1917 roku. Przykładem Bela Kun z Węgier, który wraz z jednostką zwaną Chłopcy Lenina krwawo rozprawiał się z domniemanymi wrogami. Oczywiście jest też o Polsce, niedużo, ale jest. Robert Gerward pisze o wojnie polskiej z bolszewikami w roku 1920. Autor podkreśla osamotnienie w starciu z Sowietami. Przypomina w tym kontekście nielicznych z zachodu sprzymierzeńców. Nie omieszkał wymienić późniejszego prezydenta Francji, de Gaulle'a, który w wojnie z bolszewikami jako major pomagał Polakom. Pokonani tę książkę wydał Rebis. Książka opatrzona jest wspaniałymi, wieloma, bardzo nieznanymi zdjęciami z tamtych czasów. Bardzo polecam. Też przeczytajcie. Lokalne historie są nie tylko interesujące dla lokalnej społeczności, zwłaszcza jak opowiada je ktoś interesujący i opowiada dobrze. Zofia Szpojankowska z warszawskiej księgarni to zaraz nam udowodni. Zamojszczyzna 1918-1959, autor Zygmunt Klukowski. Zygmunt Klukowski nie był ani historykiem tak naprawdę, ani pisarzem. Był lekarzem, społecznikiem, działaczem regionalnym, bibliofilem. Oczywiście okres okupacji to jest okres członkostwa w ZWZ WK i notatki prowadził przez całą wojnę, a po wojnie wydał no niesamowitą rzecz, bo historię Zamojszczyzny. Historię Zamojszczyzny od 1918 roku do 1959 roku, oczywiście z jakimś takim największym uwzględnieniem okresu okupacji, czyli całego zniszczenia na tamtych terenach. No oczywiście był po wojnie aresztowany, to jak gdyby przynależność do AK to taki prawie automat, skazany. Później został zrehabilitowany, w 1959 dostał Order Białego Kruka ze wstęgą Białej Myszy. To jest takie najwyższe odznaczenie bibliofilskie, ponieważ był też bibliofilem. To jest nie pierwsze wydanie tej książki. Były już dwa wydania. Teraz jest to wszystko w jednym tomu, bo one wtedy były w paru tomach. Taka seria Świadectwa Polska XX wiek. Wydanie bardzo piękne, sztywna oprawa. Jest to taka dosyć sztandarowa pozycja, tym bardziej, że Zamojszczyzna mimo wszystko, to znaczy my mamy gdzieś świadomości Zamojszczyzny i kojarzymy wydarzenia w okresie okupacji, to jest jak gdyby taka podstawa, ale zapominamy, że to jest ziemia, która ma swoją bardzo ciekawą, bardzo barwną historię. On się tu skoncentrował na latach właśnie 18-59. Dlaczego 59? Dlatego, że po wojnie na Zamojszczyźnie też się działy różne dziwne, bardzo ciekawe rzeczy i jak gdyby nie do końca ta Zamojszczyzna była takim grzecznym rejonem, tak to nazwijmy, prawda? W tamtych czasach były rejony bardzo mało grzeczne i mniej, bardziej grzeczne. I tak jak mówiłam, autor nie jest historykiem, ale dotarł do wielu źródeł, do wielu informacji i rozmawiał z jakąś niesamowitą ilością ludzi, którzy żyli w tamtym okresie, na tamtych terenach. I stworzył z tego absolutnie niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju dzieło historyczne, które jednocześnie się dobrze czyta. Natura Bozia i tak dalej dała mu talent pisarski, co wcale nie jest takie oczywiste, bo często historycy świetne rzeczy wiedzą, bardzo dużo rzeczy ciekawych wiedzą, no z tym, że jak to napiszą, to tak się nie do końca da czytać, a Zamojszczyznę się po prostu jeszcze przy okazji bardzo dobrze czyta. Podział książki jest na zasadzie, że na lata, więc taki najprostszy. Rok 20-miesięczny, później rok po roku, 39-40, aż do 57-59. Książka była i te poprzednie wydania i te obecne wydania oczywiście bardzo redagowana, w związku z czym ona jest jak gdyby nazwijmy to sprawdzona historycznie, co też ma znaczenie, czyli jak gdyby te wszystkie informacje, które są, zostały zweryfikowane, są prawdziwe dla każdego, kto się interesuje historią, historią regionu w Polsce zwłaszcza. Jest to bardzo, bardzo ciekawa pozycja. No co prawda pozycja, która ma stron, zaraz sprawdzimy, w granicach 1000. tysiąca, no przesadziłam lekko 709. Także długie jesienne wieczory możemy sobie zabezpieczyć. Koryfeusze. Seweryn Korzeliński, ułan, który po swoich 50 urodzinach postanawia zostać poszukiwaczem złota w Australii. Swoje przygody i refleksje opisał w pamiętnikach. Dziś historię tego fascynującego człowieka przypomina Małgorzata Niecicka-Mac. Powiedzieć o nim pisarz i podróżnik to mało. Seweryn Korzeliński w 1848 roku wstąpił do Galicyjskiej Gwardii Narodowej, obywatelskiej formacji wojskowej walczącej z armią austriacką. O wolność walczył także na Węgrzech, gdzie przedostał się zimą 1848 roku. Tam wstąpił do Legionu Polskiego utworzonego przez generała Józefa Wysockiego. W obliczu nadciągającej ogromnej siły wroga i klęsce kolejnych bitew powstańców, oddział Korzelińskiego wycofał się w granice neutralnej w tym konflikcie Turcji, gdzie został internowany. Z Warny statkiem legioniści popłynęli do Stambułu. Po około roku internowania Korzelińskiemu udało się powrócić do Anglii. Jednym z powodów, dla których Polakom, w tym również jemu, trudno było znaleźć zatrudnienie, mogły być choćby wąsy. Mówi dr Magdalena Bąk z Uniwersytetu Śląskiego. Ta, jak on mówi, ozdoba twarzy, no nie podobała się Anglikom. Mówiono mu nawet ogól straszne swoje wąsy, a będziesz miał miejsce, będziesz miał posadę. Korzeliński to ujmuje w taki lekki komentarz, mówi, może to lekka sprawa, może mało ważna, ale ulegać temu kapresowi i rezygnować z tej ozdoby twarzy nie chciał. W 1852 roku dotarły do niego doniesienia o gorączce złota w Australii. Teraz jego cel był jeden – dostać się na odległy kontynent i szukać tam szczęścia. W połowie XIX wieku poważył się na wyprawę do Australii, a umówmy się, w połowie XIX wieku była to rzecz dość niezwykła. To nie względy poznawcze oczywiście zadecydowały o tym wyjeździe, ale to, że nie wyjechał do Australii jako podróżnik czy odkrywca, nie oznacza, że nie był bystrym obserwatorem tego, co się w Australii w tym czasie działo. W związku z tym jego wspomnienia zatytułowane Opis podróży do Australii i pobytu tamże od roku 1852 do 1856 zawierają nie tylko szereg interesujących informacji na temat Australii w czasie gorączki złota, ale też wiele celnych interpretacji właśnie obserwowanych tam zjawisk. W odległej o tysiące kilometrów Australii okazało się, że praca w kopalniach jest bardzo ciężka. Jednym z najciekawszych zdarzeń przypadających na czas pobytu Korzelińskiego w Australii jest bunt górników w taki kulminacyjny moment w postaci słynnej bitwy z 3 grudnia 1854 roku, znanej pod nazwą Eureka Stockade. Górnicy domagali się zmian, które by poprawiły jakby ich sytuację bytową w Australii, walki z nadużyciami, z korupcją. Chodziło im o wolność, o poszanowanie praw ciężko pracujących górników. Wydaje się, że dla Korzelińskiego, Polaka, który sam był zaangażowany w walkę o wolność, kwestie związane z uciskiem, z niesprawiedliwością powinny być szczególnie ważne. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. Korzeliński bardzo niechętnie patrzył na bunt górników, nie chciał do niego przystąpić. Proszono go o to, żeby został jednym z przywódców tego buntu. Chciano mu powierzyć zadanie militarnego przeszkolenia górników. Twierdził Korzeliński, że górnicy są dyletantami, jeżeli chodzi o kwestie militarne, o posługiwanie się bronią. W związku z tym on nie podejmuje się zadania przygotowania ich do bitwy, bo po prostu jest to zadanie niewykonalne. Kilka lat później Korzeliński rozpoczął długą drogę do Europy. W 1858 roku ukazał się w Krakowie jego dziennik podróży do Australii, a także inne pamiętniki zawierające niezwykłe opisy podróży. A o samym Sewerynie Korzelińskim przeczytać można w książce Tomek w krainie kangurów Alfreda Szklarskiego. To na kartach tej książki wspomniany jest niezwykły Polak i jego podróże na antypody. Zbliżamy się do końca audycji, przed nami tylko publicystyka. No właśnie, wracamy do Józefa Konrada Korzeniowskiego, którego słuchaliśmy na początku tego roku. Przypominamy, że w tym roku mamy rok m.in. Józefa Konrada. Czytał będzie jak zwykle Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję. Dziękuję Grażynie Mazurczak i Gabrieli Darmetko za pomoc w powstawaniu tego programu. Czekam na Państwa za tydzień. O godzinie 23:00. Dobranoc. Marek Strzemiecki. Do historyka sztuki i literatury Charlesa Chase'a. Oswald. 31 stycznia 1924 roku. Przesyłam panu moje gorące podziękowania za jego artykuł w Figaro. Niezmiernie cenię sobie okazanie mi zrozumienia i przychylności. Co do uwag na temat mojej słowiańszczyzny, nie wątpię, że napisał je pan w najlepszej wierze, podobnie jak wielu innych krytyków angielskich, którzy zwracali na to uwagę parę lat temu, choć ostatnio już rzadziej. Mówiąc bowiem całkiem otwarcie, jak do wieloletniego przyjaciela, nieraz zapytywałem sam siebie, czy gdybym był, ukrył swoje pochodzenie pod neutralnym pseudonimem, takie klasyfikowanie mego temperamentu w ogóle by się pojawiło. Osobiście mam co do tego wątpliwości. Pewien jestem, że w moim przypadku wszystko, co osobiste, interpretowane jest w kategoriach powiązań rasowych. Krytycy natrafili we mnie na jakąś nutę i ponieważ odkryli, właśnie kiedy zacząłem pisywać istnienie pisarzy rosyjskich, przyczepili mi etykietkę z nazwą słowiańszczyzna. Ośmielę się zauważyć, że sprawiedliwsze byłoby oskarżenie mnie co najwyżej o polonizm. W każdym razie temperament polski daleki jest od powiązań bizantyjskich i azjatyckich. Polska zawsze wchłaniała idee zachodnie, przyjmowała kulturę zachodnią, sympatyzowała z ideami i kierunkami zachodnimi, kiedy tylko było to możliwe przy ogromnym oddaleniu i w szczególnych warunkach bytu narodowego i politycznego, nastawionego głównie na walkę o życie z azjatyckim despotyzmem stojącym u progu. Tyle o moim dziedzictwie. Co do wpływów kształtujących, muszę zaznaczyć, że języka rosyjskiego nie znam, że o rosyjskiej literaturze pięknej wiem tyle co nic, z wyjątkiem niewielu książek przeczytanych w tłumaczeniu, że w najbardziej chłonnym i plastycznym okresie dojrzewania byłem pod wyłącznym wpływem Zachodu, to jest Francji i Anglii, które, jak pamiętam, nie natrafiały we mnie na żaden opór, na żaden nawet niesprecyzowany, głęboko zakorzeniony antagonizm, ani rasowy, ani wynikający z usposobienia. Oto moim zdaniem prawdziwy stan rzeczy, ale pomimo wszystko jednak może pan mieć rację. Ludzie wiedzą o sobie samych bardzo niewiele, a autorzy szczególnie skłonni są padać ofiarą licznych złudzeń na własny temat. Jedyny powód, dla którego wykładam przed panem moje roszczenia do zachodniości, to fakt, że sam głęboko tę przynależność odczuwam. Proszę raz jeszcze pozwolić mi podziękować za przyjemność, jaką sprawiło mi pańskie uznanie dla mojej twórczości. Joseph Conrad. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Narodowe Centrum Kultury i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny zapraszają na autorski koncert Zbigniew Łapiński lirycznie i kabaretowo, czyli Groch z kapustą z okazji 70. urodzin artysty. W piątek 10 listopada o godzinie 18 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Honorowy patronat nad koncertem objął wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, pan profesor Piotr Gliński. Żegnamy reklamy.